so slow, and it's not too No, już słyszałem uszami wyobraźni, ładna mi rozgrzewka bossa nova, kiedy to przymrozek złapała. Przecież to nie całą Polską jest to, co dzieje się za oknami na Myśliwieckiej. Co już tam taka marna jedynka z minusa. No to sprawdzimy, gdzie cieplej, gdzie zimniej. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze smsowo 71335. Mail, telefon, sms do Państwa dyspozycji, a zatem poniedziałkowe trzy szybkie, bo to już prawie 12 minut po czwartej. Trzy szybkie, ciach, ciach. Co już będziemy zwlekać? Kwadrans po czwartej i już po zamiatanej, i już po wszystkiemu. Pan Piotr z okolic Katowic dziś jako pierwszy informuje na Górnym Śląsku -4. Z najlepszymi życzeniami wszystkim ludziom z branży. Oczywiście do tego będziemy wracać. A dziś kręci pętelki tak właściwie wokół komina. Pan Piotr z Katowic jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Sygnał z nie tak odległych rubieży wschodnich od pana Pawła, który kłania się nisko wszystkim obudzonym i melduje

chwilę dojrzeliśmy. Wrzesień, październik, listopad zamykamy. Grudzień i rozpoczynamy kolejny dzień grudnia. Przed nami poniedziałek, 4 grudnia, 338 dzień tego roku. Słońce obudzi się, a jeśli się obudzi, to po 7 zajdzie, już po 15, a dzień nie potrwa 8 godzin. Imieniny dziś, rzecz jasna, Barbary i Krystiana. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek, 4 grudnia, 21 po 4. Dzień dobry Państwu. Jedenaście tygodni w zestawieniu i z 4 na 5. Hej, gdzie jesteś, gdzie jestem? Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1870 notowaniu listy przebojów trójki. Budzikowe kalendarium. No to już teraz przypominamy sobie 3 wybrane wydarzenia z historii. 4 grudnia konkretnie w 1642 roku zmarł kardynał Richelieu, francuski mąż stanu.

i życie za oknami. A pan synoptyk informuje, że Europa Zachodnia, częściowo centralna oraz krańce wschodnie kontynentu pod wpływem wyżów z centrami nad Morzem Irlandzkim, Hiszpanią oraz Uralem, a nad pozostałą częścią kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy niż z ośrodkami nad Morzem Barentsa, zachodnią Rosją i Zatoką Fińską. No a Polska na skraju tego niżu, z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa frontu okluzji, który to już kiedyś tenże front okluzji wyjaśnialiśmy, a z północnego zachodu napływać będzie chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Zatem nie tylko ranek, ale w dzień także chłodno, zimno. Dziś pochmurno, miejscami będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, najwięcej opadów na południu, no i do tego także przyrost pokrywy śnieżnej. Na południu o 6 cm, a w Karkonoszach o kolejne 15. Wiatr zachodni umiarkowany, w górach dość silny i porywisty, do 80 km na godzinę. No jak tak silny, to powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie w południe w Warszawie Strażackie, 998 hektopaskali. No a na termometrach delikatny prefiks na krańcach wschodnich, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, na Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W centralnej części kraju plus 2, a na krańcach zachodnich, lokalnie na Pomorzu Zachodnim do plus 5 stopni. Tyle od pana synoptyka. No tak wiosennie to nie było. A teraz zdaje się w naszym cyklu 3 na raz zrobi się pięknie i wiosennie. Ciekaw jestem, kto odgadnie po pierwszej nutce. No to tylko tyle podpowiem. Na razie 7-1-3-3-5. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Znam małą sambę, sikoreczkę mambę, buty mi spadają, kiedy tańczy. Dała jej mamusia mlecznego cycusia, co by jej się śmiała do chłopców gębusia. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie, tylko samba liczy się, samba można będzie. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można będzie. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Na wysokim niebie chmurka chmurkę goni. Popatrz se dziewczyno, jak ja będę ciebie. Na dachu i na drzewie, czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można by lecieć. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Moje dziwce, ruszaj z tobą, bo nie mogę tańczyć z tobą. Wolałbyś się przebić klan jako tańczyk z takim wołem. Na dachu i na drzewie, w chmurach czasem w niebie. Tylko samba liczy się, samba można będzie. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Samba, sikoreczka. Thank you. Pierwsza część naszego cyklu Trzy na raz. Podglądam. No, taki z natury budzik, że lubi sobie podglądać państwa prawidłowe odpowiedzi. I na razie chybione podpowiem tym, którzy odpowiadali, a przynajmniej próbowali. Ale można próbować dalej. 71335. Jak zwykle pytamy o to, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Tak mi się wydawało, spoglądając na dzisiejszy zestaw, prościusieńki. Ale jeśli będą kłopoty, jestem przygotowany na dogrywkę. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie z rzędu, a zatem szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, myślę, że nie powinno być problemów po drugie, już na pewno po trzeciej nutce. 71335, a na budziku za 23 minuty piąta. Zróbmy jak w nas sukces modzie, rąd na dachu, bal w ogrodzie. By o plagiat nie mieć sprawy, zmieńmy nieco plan zabawy. Wszelkie prawa zastrzeżone, zatem w wersji uproszczonej. Nie na jachcie, nie w czarterze. Dziś wieczorem u Barbary na parterze. A jeżeli braknie czegoś, starczy słowo rzeckolego, się zakupi i dowiezie, żeby było na imprezie. A jeżeli braknie czegoś, starczy słowo rzeckolego, się zakupi i dowiezie, żeby było na imprezie. Czemu bawić się we dwoje? Dość pojemne są pokoje, a kraj z gościnności słynie. Dzwońmy najpierw po rodzinie. A kto zna na modę sukces, wie, że inni dojdą wkrótce. Pstryknie się zbiorowe zdjęcie, no i proszę hollywoodzkie przedsięwzięcie. A jeżeli braknie czegoś, starczy słowo rzeckolego, się zakupi i dowiezie, żeby było na imprezie. A jeżeli braknie czegoś, starczy słowo rzeckolego, się zakupi i dowiezie, żeby było na imprezie. W kuchni oraz na balkonie świec tysiące nam zapłonie i zanuci coś Barbara, żeby było jeszcze piękniej niż w serialach. A jeżeli braknie czegoś, starczy słowo rzeckolego, się zakupi i dowiezie, żeby było na imprezie. A jeżeli braknie czegoś, starczy słowo rzeckolego, zakupi i dowiezie, żeby było na imprezie. Trzy na raz. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Chcesz, głębszy sens niż ten. Zatrzymuję lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydła puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Bardzo dziękuję za pochwały. No może to i tak troszkę z przekąsem na przekór. Ta się nazywa rozgrzewka szarych muzycznych komórek. No mówiłem, że prościzna, że łatwizna. Niektórzy z Państwa strzelali, ale i są wyróżnienia prócz prawidłowych odpowiedzi. Fantastyczne. Bardzo pięknie dziękuję. Pan Emil z Opoczna dziś jako pierwszy, gdzie w Opocznie bo chmurno i minus dwa. Dziś albo Śląsk, albo górnictwo, albo Baśka i to strzał. No, jak widzę, nie do końca taki chybiony. Na trzy, ale dziś jednak ta Baśka odpowiedź prawidłowa. Państwo podpowiadali, że może Barburka, że może Basia, między innymi pan Mariusz z Katowic, brawo, pani Jela z Chocianowa o tym, że dziś też Basia, odpowiedź pana Przemka z trasy Częstochowa-Warszawa też prawidłowa, odpowiedź to Basia. Brawa, brawa, brawa. Wyróżnienia, między innymi dla pana Krzysztofa z Wrocławia, próbował w strzale po pierwszej nutce, ale chybiony, ale też dobra odpowiedź. Trzy piosenki łączy taniec samba. We Wrocławiu zero i śnieg popaduje. No dawno tam nie widzieli tegoż białego, więc i też niech każdy ma i się cieszy. Sygnał od pana Tomka, taksówkarz z Gdańska też odpowiedział z wyróżnieniem. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc nagradzamy także i to dokarmianie ptaków. Bardzo pięknie dziękujemy. No i pani Irena z Warszawy także odpowiedziała prawidłowo. 4:44. Tak musiałem na momencie szybciutko zmienić temat, bo niektórzy z państwa, budzik zgapił, dzisiaj zgapił i przegapił 4:40. No więc dziś w poniedziałek niby nieobudzony, dobudzony, ale nie przegapił tejże 4:44. Na ostatnie wyróżnienie, jak wspomniałem, dla pani Ireny za odpowiedź pod tytułem Wiewiórka. Się zastanawiałem, w tym dzisiejszym cyklu. O, jednak okazało się, że fantastyczna odpowiedź. Nasza Basia kochana, Basia Stępniak Wilk, Barbara Brońska. Przed chwileczką w naszym dzisiejszym zestawie trzy na raz. A z tą wiewiórką to wiadomo. Basia, Basia, Basia, Basia. Także wyróżnienie, także ten, także brawo Basia, brawo pani Irena. the moments that I couldn't laugh. Sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark on my battered heart. A gdzie najlepsze życzenia imieninowe? Już były i jeszcze będą, oczywiście mocno ściskamy nie tylko Basię, także wszystkich Krystianów. Pani Iza z nami już na nasłuchu, pan Tomek parzący kawę. Dziś z samego rana wcześnie wstajemy, dobrze. Sygnał od pana Piotra, już z trasy, z Radomia, gdzie za oknem prefiks na poziomie 4. No i wracamy do biegania, a więc jednak do tejże trasy porannej. Dziś swobodna Truja. Niech i tak będzie. Pan Andrzej ze Skoczowa za oknami na Śląsku Cieszyńskim biało, a o 4:00 4 stopnie poniżej zera. Sygnał z Łodzi od naszego wiernego słuchacza. W Łodzi minus 1,5. Brr, dodaje pan Piotr. Sygnał od pani Beaty z zaciepłego, jak podkreśla, z zaciepłego Elbląga. Tam minus 1. I same chmury, a z tych chmur pada zimny deszcz. Podobnie za oknami na Myśliwieckiej też marznąca mrzawka. Prosimy o szczególną ostrożność. Posypywarki pracują, ale oczywiście także niech to nie uśpi naszej czujności za kółkiem. Pan Andrzej o tym, że w Krakowiu minus 2. Pani Kasia podbija stawkę minus 2 i biało. Krakowie właśnie. Nysa na nasłuchu. Niestety pada śnieg. Będziemy się ślizgać w Nysce. Pan Adam z małżonką tanecznym krokiem. Bardzo dziękujemy za sygnał poranny. Pan Antek ze Szczebrzeszyna, dbający o naszą dykcję, z mroźnego Szczebrzeszyna. Nie pada deszcz przy mroźnym minus 3. Pan Marcin z Poręby w robocie, na zewnątrz minus 6 i wiatr. Pan Karol wita i dodaje minus 1, pan Karol z Trzcińska. Strzepnice pan Karol za oknami minus 3 i zimowe widoki. Jeszcze jeden pan Karol w budzikowym gronie. Trzeci pan Karol licealista. Jeszcze pan Tadek z Zimnych Dołów daje minus 1. No, zimne, nie takie bardzo. Ciepłe 0 to pan Szymon z samego rana na słuchu. I jeszcze pan Rafał w drodze do pracy na Górnym Śląsku. Szczęść Boże wszystkim z porannej zmiany. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sygnały zagraniczne. To już za chwilkę. Teraz na 9 minut przed 5 Kaja. Sygnały zagraniczne. Rozpoczynamy od Helsinek. U mnie całe plus 2 i nie pada śnieg, ale jakoś tak sennie. To od pana Artura. Asum Helsingisa też na słuchu. Jutro i pojutrze, szczególnie w setną rocznicę odzyskania przez Finlandię niepodległości, też tam będziemy i bardzo serdecznie dziękuję za sygnał właśnie z Helsinek. Pan Tomek kłania się nisko z nad Zatoki Perskiej, Al Jubailna na słuchu, a tam, nie zgadną państwo, ale słonecznie, ale zimno, mówi i przekazuje pan Tomek. Przekonująco, słonecznie, ale zimno. 14 stopni, zimny wiatr. Ach, lokalsi w czapkach i w szalikach. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Gorąco, gorąco. Lubliana i pani Dominika jeszcze służbowo na Słowenii. W Lublianie minus 6. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał. Także i ten gorący, pozdrawiający. Wiedeń plus 2 to od pana Daniela. Sygnał jeszcze wczorajszy od pana Roberta z Nowego Jorku. Kłaniamy się nisko, zakupy przedświąteczne, no właśnie. Pan Marek także z trasy, dziś z temperaturą w okolicach Coventry plus 3. No i jeszcze odległy zakątek tego świata, czyli Seul i pan Mateusz wraz z panią Elizą. Kocham pana, panie Mariuszu, pewnie pani Eliza wspomina przy słonecznych plus 1 przed godziną 14 w Seulu. Praca wrew najlepsza. Tokio też jest z nami, ale chmury są, mimo że księżyc świeci tam 12 powyżej i pan Wacław z Tokio. Bardzo dziękujemy. Aha, jeszcze Lizbona nam się objawia i pan Sławek, dodając siódemeczkę dziś do naszej europejskiej wartości temperatury. W Lizbonie 7, to teraz, ale w dzień temperatura dobije do 15. To od pana Sławka. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały poranne. Ciąg dalszy oczywiście porannej korespondencji po godzinie 5. Polecamy i zapraszamy i zachęcamy do słuchania. Zachęcamy do pozostania z nami. No, oczywiście tych sygnałów mnóstwo i mnóstwo. Nie ogarniemy rzecz jasna wszystkich, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze czas, by po nie sięgnąć również po godzinie 5. A 5 no już za 3 minuty. Trójka, Polskie Radio.